أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس دي جنا الله جل جلاله دا مسلا ذکر کوي چې منفرد بالتدبير پاور کول او په بندولو سره د الله جل جلاله ذات دی. الله فرمای ما يفتح الله هغه چې الله جل جلاله کولو کی لناس د خلقو د فاره من رحمت دس رحمتنا نفلام هم سکا نشت دے اس سوک بندون کے لہا دا دی رحمت دا اللہ دا پارا دا دغ رحمت دا پارا نگو رہے اللہ پچا باندی رحمت را کلو کی نو اس سوکی نشی بندو دے دا رحمت دا مرادو اغه مفسرین لیکلی دي عام لفظ د ایمانم کې دی شي چاته چې الله ایمان ورکې سو کې د ایمان نه محرومولې نشي او عمل صالحم کې دی شي چاته چې الله د نیک عمل توفیق ورکې نو سو کې محرومولې نشي نبوت شو ذکرنګي علم شو ذکرنګي ولایت شو ذکرنګي رزق شو دا کرنګي اسباب د راحت او د آرام شو دا غرنګي صحت شو دا غرنګي قوت شو دا غرنګي اولاد شو الله چا باندې رزق را کولو کو اولاد را کولو کو صحت را کولو کو الله فرمای فلا ممسک هیڅ سوګ داغه بندون کې نشته نګوره فتحم مطلق دا چا باندې مکمل را کولو کی چا باندې توسط انداز کې را کولوږي او چاله معمولی لګورږي نو کولاول هر صورت ته شامل کېدې شي چا باندې الله بالکل خپل رحمتونه را کولو کړی او چا باندې متوسط انداز کې او چاله دا ټول دا الله جل جلاله د حکمت تابع دي خبر ده تعالی د حکمت مطابق الله جل جلاله هر انسان تور گئی مکمل ټول نه کولاوی ذکرست براشی پینځمه کې الله بغاو فی الارض ولو بسط الله رزق لبغاو فی الارض الله کو اسباب د رزق شو رزق هر شی ته ویل کیږي دا په مخلوقات را کولو کینه الله ازمګه کې وفساد شروع خبر ده تعالی نو کولاون کې دے الله تعالی چې کله الله کولاو کې سو بندون کې نشته او بل مسله دا چې الله کولاوي نو د حکمت مطابق کولاوي خبر ځان تعالی حکمت بغیر حکمت الله تعالی نه ورګي ځکه سو کته دی سو بر دی د هر انسان د حال مطابق الله جل جلاله هغه سره معاملې کوي یادایان ساده چې کولاول کوي نو کولاول بغیر د دین نه کیږي چې الله سره ارسینا دا دې دند را معلومه شو چې کولاول سو کین هغه د خزانو سره مالک دې د وجه سوار لسمه کې درشي و ام من شین الا عندنا خزائن والله دا څه شي نشته چې داغه خزانه هغه الله تعالی سره دي نو بهر حل معلومه ده شو کولاون کې د حکمت مطابق الله تعالی د چې کله الله کولاو کې داغه بندون کې سو نشته نو پته ولګی را یکم سیزونه ما ذکر کړو مال اولاد رزق راحت اسباب قوت د دې کلاون کې الله ته د رجوع چا ته پکار ده الله تعالی ته خبر ځان تعالی چې کله الله اوغختل را کولاو نو ایسو کې نشي بندول الله وي نشتا او شتدم واکینا ول نشتا زکا چې کوم بندون کې نه دا غد الله برابر طاقت او قوت او قدرت او پکار دی او د الله مطابق د چا قوت او طاقت او قدرت او نشتا نو چې الله کولاو کینو به څنګه بند کی خبر ځان تعالی مددی وجه چې کله کولاون کې الله دې داغه مقابل کې سقراط لې نشي نو لہذا رجوع کامل په کامل په هر یو شی کې په هر نعمت کې چاته پکار ده الله جل جلاله ذات ته پکار ده زګا اثر څه کمې نشي دا د لومبه جمله وځه ورپسې الله تعالی دویم جمله وي وما یمسک او کم چې الله جل جلاله بند کو وما او اغش یمسک چې الله دغه امساک کو بندې کو دک رحمتم کې دیشي رحمت لفظ عام دی خدل ته رحمت ذکر نه دی او هغه چې الله بند کی نو فلا مرسل نشته د هغه کلاون کې او لګون کې لهو د دغه کس لپاره یا د دغه شی لپاره من بعد هی رسد د الله جل جلال ہونا چې کوم شی الله بند کو نو فلا مرسل له د دې لګون کې بل څه کو دا غشی نشتا من بعد ای رستو دا بندولو دا اللہ تعالی. نو بعض مفسرینو دا جمله ما یمسک لے سر رحمت سر ترلے چا بانده چه اللہ رحمت بند کی نو اغت اس سوک رحمت ور لگلے نشی پاغ بانده اس سوک رحمت کلاوولے نشی اوم دک سیزون راوالے چا بانده اللہ ایمان دا اغت شرارت دا وجبن کسوک دا ایمان ور کولشی ګور کول شي نبی علیہ السلام په خپل تر ته ایمان ورغړو خبر ده ته لګا چا باندې الله علم بنک چا باندې الله تعالی نیک عمل بنکو چا باندې الله ولایت بنکو چا باندې رزق بنکو چا باندې اسباب درحت بنکو چا باندې اولاد بنکو نو بیا د ګرځي په زیارتونو خبر ده ته لګا بیا الله وی چیزې بنکم نو د هغه شی بیا سو کولاون کې نشته امخ کې مینه ده وی چې الله بن کې نو کلاون کې له الله مر کم سے کم طاقت پکار دی چی کولوي کې او د الله مقابل کې چې د الله مر قوت او طاقت او قدرت نشته کوي نعوذ بالله من ذلک عبد دویم الهو ابیا بزمک او اسمان کې فساد ولسم سي بارا کې تیر شي وی دي یو به ز باران وروم یو خدای بل به ویني وروم خبر ده تر یو به ز تماکو خرابوم بل به نزی کوم یو به غنم ندی پکار دی مخلوق لا ټول سرکش لري غلې په اورم بل خدای به وچنا خبر ده تعالی کارنګ دي نا پرمان لي زما په خزانو کې زکه مې ناراضي خوري دي نو ټکرا بوزمک او اسمان کې بل لو الا فسدتا دواړو کې بسر اغلو فساد راغله نو چون کې د الله په مقابل کې د بل چا قوت او طاقت او قدرت نشتا نو چې کم شی الله بند کو داغی کلاون کې سوکو نو پتاو لگی دا که پچا بانده صحت بند شو نو رجوع چا تا پکارنا ڈاکٹر ظاہری سبب تے خو رجوع بچا تا کئی کلاون بسیحت دا اللہ کئی کچا بانده رزق بند شو نو ٹک تا اسباب دو دنیا پسی بمنده وی خو رزق با پکی دا چانا غواری دا اللہ نا کچا بانده اولاد بند شو نو ٹک تا ظاہری سبب خواده باو کی بل باو کی بل باو کی خدا پا ودونو ندا رجوع بچا تا کئی اللہ تا بیا دام یاد ساتا ہے دا بندولم دا زید و دا عناد دا وجین دی طول دا اللہ مخلوقات دی خو بندیم اللہ تخت الحکمت دیو حکمت لان دی اللہ جل جلال ہو سکیو بندول کئی خبر دیان تالا او پتاو لگی دا دا سی بندول چی اغسو کلاو لنشنو دی لمستقل طاقت او قدرت پکار دی خبر دیان تالا نو دا دی آیات نا دا اللہ مستقل طاقت و قدرت ما معلومی او دا مکمل کلاولو دا پارم طاقت و قدرت پکار دی نو دا دنبی جملی نم دا اللہ جل جلال و مکمل طاقت و قدرت معلومی نو پتاو لگی دا چی انسان لا ہری و نعمت انسان سر دی نو دا پیچا کلاو کل دی اللہ کلاو کل دی خبر دیانتا لہ نو پدی بانی رشتہ شکریہ دا کل پکار دی الله جل جلاله شکریا دا کولو پکار دی او د دې بندون کې سوک دی الله تعالی دی نو د چانه یاره په کار ده اس نه چې زما د ګنا د وجه نه الله ما باندې د نعمت زکی بند کی نو د چانه یاره په کار ده د الله جل جلال ہونا یرم په کار ده چې نعمت الله بند کړي دی ولی بند کړي دی یا را کړو تر کول نه رسته واغست نه یک عمل توفیق را کړو اوس د نه یک عمل توفیق نه کیږي اولاد را کړو وایغستو یا بل نعمت را کړو وایغست باندې ولی کو نو پدې کې رجوع الله ته پکار ده او پدې کې دا الله نه يرم پکار ده اسنه الله ناراض شي وي دا نعمت په ما باندې سکړیو بند کړي نو بهرحال د دواړو جملو نه د الله جل جلاله طاقت او قوت او قدرت هم معلومي بیا دا جملې بهترینې جملې دي د دې باره کې احادیث مبارکه او کیم راضی لکلو دم به جملې مبارکي الله پرمایل چې الله کلو کې نسو کې بندولې نشي کلاون کې صرف سوق ده مدد یو چې حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام پرمایل علم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفوك بشيء لم ينفوك بشيء الا قد كتب الله لك کدا ټول امت راجم شي او تاسو پیدا رسي نو نشي در رسول مگر دا کو الله جل جلاله اراده کړی لیکي کړی ناغه در رسول شي عادتوی می جمله مطابق حدیث کې ملازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله الله یو شی بن کی مثلا ضرر بن کړی دیتا نه مصیبت بن کړی دیتا نه تکلیف بن کړی دیتا نه نو پتا باندې اس یو مخلوق تکلیف او مصیبت راوسته نشي الله بن کړی دغه وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتب الله عليك وكما قال کدا ټول امت راجم شي او تاسو نقصان رسول وغړي نو نشي در رسول مگر دا چې الله وغړي الله لیکي خبر ده تر لګنه زده وجه تبلیغیان هم وي کون کې سوق ده ظاهري ټول اسباب دي خود دې نه کولاون کې او دې نه بندون کې سوق ده دا الله جل جلاله ذات ده دا صحیح عقیده ده نو قران او د حدیث مطابق سره صحیح عقیده ده خو بریلیان وی په دې د 2000 یو بریلی وی د 2000 آیاتونو د خلاف دی 2000 آیاتونه وی د دې عقیده خلاف دي تبلیغیان پته لګی چې آیاتونه هغه کم ځای کې یادې د دې آیات متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بهترین عقیده رساتل پکار دي چې بندون کې کلاون کې الله تعالی دی حدیث پاک کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله با روکو کلاو د روکو نه به سر اوچت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد یا الله ستاد پر حمد دے پر ڈکوالی د اسمانونو او د زمکه او د اغه شی د دین رستو چتو غواړي او بیا به فرمایا لحن الثناء والمجد یا الله تعریف والے بزرگی والے احق ما قال العبد بهترین حق خبره چې بنده ویل دا ای الله مون ټول ست بندگان یو اغه خبره دادا د دې الفاظ معنا به د روکو نه رستوي څنګه معنا به وي اللهم لا مانع لما اعطيت د دې دلته کې چې لګیدل باندې لیکل دوا اللهم لا مانع لما اعطيت یا الله اسوک من کون کې نشته کم شي چې تو ورکولو وړي اغه څوک بندولې نشي ولا معطي لما منعت او اغه شي څوک ورکول نشي چې خدای دې سکے بند کې خبر ده انت ولا ينفع الجد منك الجد او اس یو برخه والا خاون تا چې تا ولا برخه کې مال اولاد ورکړي دي ستا په مقابل کې هغه ته اس سو ورکولې داغه برخه داغه نصیب ستا په مقابل کې هغه ته اس پیدا ورکولې نشي زکه ته قوت والے کې داغه ډیر مال اولاد دي نو ستا د قوت مقابل کې هغه اس پیدا ورکولې نشي او باز روایتو کې جد لفظ راغله د خو روایت کمزور دي او د هیڅ یو کوشش انسان کوشش جد کوشش روي ستا په مقابل کې خدای هغه خپل کوشش پیدا ورکولې نشي زدا با وی او دا آیات چې کله به باران شو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به فرمایل هغه به فرمایل موترنا بنو الفتح مونږ باندې باران وشو په ستوري د فتح باندې اصل کې دا رب یو غلطه عقیده وا ای بچ باران شو نو دا پلان کې ستورې چې راوخی جنو باران کی نو دا غلطه عقیده و باران ورون کې سوق ده دا کفر عقیده و الله صفته ستورو ته ورکړو نو هغه به دی آیت ته اشاره کوله مدلنا بنو الفتح دا باران چر کولاو کو الله را کولاو کو دا د دې آیات په مقتضا باندې الله د باران کولاون کې د الله په باندې سو کو باران کو هم دې آیات برکه ام حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه خپل یو د کوفی غالبا د کوفی دا گورنر هغه دولی کل چیرې کتا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام س حدیث یادی نو ماته هغه بیان کا نو هغه تولی کل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزو کو د مز نه رسول اوپر زیدو او دا الفاظ وی اللهم لا مانع علما عطین اوس جما ذکر کو یا الله چې تو ورکه نو سوک منون کی من کون کی نشت او چته بن کې نو سوک ورکون کی نشت او یو انسان ته د هغه برخه داغه نصیب ستا په مقابله کې اس پیدا ورکولې نشي او د دې وجه یو صحابي دی عامر ابن عبد کې سغب وی سلور آیاتونه چې دای نو که ار حالت کې ز سبا کما او ماخام کما خداول علم ندی سره انسان ته تسلی ملاوي یو بيد آیات یادو او یو آیات اغه و ایمسس ک الله بذر فلا کاشف له الا هو کته ته څه تکلیف ورسی نو داغی لرکون کې صرف څوک دی انسان ته تسلی ورکې دا آیات او دریم آیات به یادو سیج الله بعد عسر یسرا قریب دی چې الله تعالی د تنګې نه رستو راحت راولي او سلورم آیات به دا وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها هر شی ترزق ورکون کې سره الله تعالی نو دا آیاتونه د انسان عقیده درستای انسان ته تسلی او سکون ورکي چې ورکون کې الله دې هر یو سره که هیڅ یو سره ډیر کوشش کوي چې ته ضرر ورکول شي خو الله غ ضرر بنکړي ورکولې نشي او که الله نعمت ورکړي سو کې بندولې نشي خبر ده تعالی بهر حال کې دا الله جل جلاله کامل صفات بیانې دا الله قدرت او دا الله طاقت او دا الله نعمت او دا الله تدبیر او تصرف کون کې الله جل جلاله دې په دې آیت کې ټول دا الله جل جلاله صفات کمالیه بیانې هغه ته اشاره کیږي بیانې ورپسې وهو العزیز او دا ک الله جل جلاله چې دې غالب دې هر آیات کې الله جل جلاله ورستو هغه صفات ذکر کوي چې د آیات د مضمون سره لګي ایګو راخد ادوارو جملو سره لګي اې ته کلاولو د پاره چې ته یو پوره امت باندې الله تعالی نعمتونه کلو کړی دي کنه سلګ مخلوق خونه دی وزمګيري اسمانونه دي پوره کائنات ته خبر ده تعالی دا غلبه او طاقت غواړي کنه غواړي او دا سه بندول چې ته په چابن کې پاغې د چاپلار نشي کلاولې دا غلبه او طاقت غواړي کنه غواړي د دې وجه الله جل جلاله رست خپل کوم نوم ذکر کو عزیز غلبه والے دی خبر ده تعالی اګوي می حکیم ذکر کو زکه چې پچا بنده ودانه چې سړی خپل زید او عینات ته ګوري انسان خوده ته ګوري او الله جل جلاله هڅه ته ګوري حکمت تا کم سمره مستحق ته سمره په کلاول پکار دی نو حکمت غواړي او کنه غواړي خبر نه اندازه لگا او چې پچا بنده رزق په بنده اولاد په بنده مال په بنده راحت په بنده صحت په بنده نو کچره حکمت نه نو خر په ځای به ګولال داغي یو به مستحق یې غته نه با بلکې خپل به مستحق نه غته به ور نو دا کار حکمت غواړي کنه غواړي کامل حکمت غواړي نو که الله جل جلاله ور کوي نو امید حکمت مطابق ور کوي او که پچا باندې بندي نو امید حکمت مطابق نه دا خبره معلومه شو انسان له سکون او اعتماد د الله په ذات پکاره چاله اولاد جنہ کې ور کړی دي ناغل پدې کې ډېر دغه نه دی په کار بحثو کوره بس الله در باندې دار کولو کړی دی کستا څه دی خیر دی الله حکمت والے دی خبر ده دل او کچا باندې مطلق ان اولاد بن کړي نو پدې کې د څه دی خیر دی غل زیارتونو نه چکرونه تاویدل نه دی په کار ځکه الله حکمت والے دی چې بچې بن کینو دا بندولم دا غد سری د حکمت مطابق دی خبر ده تعالی نو دا الله جل جلاله د حکمت او د غلبي اكيد هغه ساتل پکاري د دې آیات نه دا الله غلبه او حکمت هغه معلومي ما يفتح الله للناس من رحمت ما يفتح الله جل كلو كي للناس دخل كل بار من رحمت لس رحمتنا فلا ممسك بس نشتره اس بندون کې اس سوق بندون کې لحد د رحمت لپاره وما واغا يمسك جل جلاله بن کی نو فعلا نو رحمت بن کی یا مصیبت دی بن کی تکلیف دی بن کی سو پیراوستی شی نا وما یمسکوا چی اللہ جل جلال ہو بن کی نو فلا مرسلا نشتری سو کلاو ان کے لہو ددا شید پارا چی دغا شی را کلو کی مصیبت تیرا کلوی کی رحمت تیرا کلوی کی من بعد رست د بندولو د الله نه وهو العزيز ودک الله تعالی غالب دی نه بل څوک الحکیم هم دک الله تعالی حکمت وال دی الحمدلله رب العالمین ولعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین یا الله سعادت و فرات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر درسوان ہم یا الله مونږ ته ته پارس کی رجوع کوم کی په مصیبت کې په تکلیف کې په راحت کې یا الله د نعمت په طلب کولو کې د رزق اولاد په طلب کولو کې یا الله کریم خدای مونږ ستانه وختونو کې جوړ کی یا الله د غیر الله مونږ وختونو کې مکی یا الله کوم مصیبتونه تکلیفونه پریشانی دی په کې مونږ ته طرف ته رجوع پیدا کی یا الله ستاسو طرف ته رجوع پیدا کی یا الله غیر الله طرف ته زموږ رجوع مکی یا الله کریم خدای ته زموږ مددگار شې مساعد شې یا الله کریم خدای ته زموږ راضي شې دنیا کې راضي شې قبر کې راضي شې آخرت کې راضي یا الله ستاسو پر رضا باندې زموږ وفات راولي صلی الله تعالی علیه